Thank you. Vagyok. Ott van az egyik angol nyelvű rajta van a száma. Szerben nincs, az angol rajta van. Igen, azt az angol az itt van. Az angolt is oda raktam. Ez az angol nyelv. Ez az ön. Na, fogta. Angol. Erika. Bobor. Pa klanjam Erika, da. Ankor. Bobor. Igen. Ezért kiánt, tehát kiánt számára. 6. hónap felelik, igen. Nem, 6. hónap. 6. Szopaja. Bácska szopaja. Szopaja megjelent. Ugyanaz volt használ. Bácska. Van még 1300. Kalászka 72. Lehet. A. T. T. T. T. Három tör. Igen. Attila, Panyó. Kímai pont. Igen. Igen. Igen. A. L. Y. Y. Y. Y. Igen, és utána hívás, ha nem. Hila? Egyre. És fanyú. Géna jött. Pont. Pont. Nem mondom, hogy pontosan rajta, amin itt változtatni szoktam. 067, 718, 53, 60. Nem tíz. Nem tíz, is. Bogor, Erika. 1995. Orobik hónap előtt. Akkor ezt az online lesz hallgatva, vagy? Á, nem kezdtem erre a mesterképzésre. No. Hát befejezem, mert nagyon nem úgy alakul sem, ahogyan így gondolta. Azt mondja, ez nem nagy valami az a mehatronika, így néztem ilyen bemutató videót. Látod ennek a... Az egyet? Olyan járok. Arra jártál is, hogy bejelentkeztél, vagy már tavaly már elkezdted? Nem, tavaly elkezdtem. Nehéz vagy? Vagy tudom be, hogy mindenkinek már kell. Olyan fizika szinten van, vagy nincs fizika szinten? Van fizika. Van be... Szó szerint van benne fizika. Amúgy meg az embere válogatja. Ja. Akkor tetit kellett tenni, Fangzi, vagy? Nem a fizika. Nem kellett, nem busz. Vagy csak ajánlat? Nem, hanem a... kevesen vagyunk. Nem jelentkeznek el annyira, amit alszol legyen. Ez így tulajdonképpen nincs. Ja, akkor csak én láthattam a papírt, semmi más nem volt. De akkor is kell bejelentés, az vagy megy? Az még az év alatt én szívesen a fantázis után, hogy nem nincs így a bejelentés. Hajóra emlékszem. De van így a bejelentés. Van, de? Van, de minden le van így. Az azt nem tudja. Van egy rendszer olyan, mint ami valamit, ha nekik volt az eret, csak nem lehetnek így. És akkor azon még lehet találni. Részvételi díjat nézitek? Részvételi díj. Pénteken azt lehet, hogy nem fogok elkereskedni. Most szombaton még a vasárnapon tisztára szabad. Kérdés más. Szombaton még 4 órától. Szerintem, hogy van pénteken már? Pénteken van 4-8, szombaton van reggel 8-hoz intenni. Akkor simán bejerek. 4-8-ig akkor simán jó. Így alakítom az időmet, hogy bejerek. Másik is csinálni. Ja. Akkor itt nincs semmi gond, se hiba, semmi. És elkérdezhetek honnan? 2 óra, akkor vagy van egy. Mára beindulok. Van a pár... Posta. Ja. Mi a munkaidő? 2-3-ig. Most akarok fölvenni. Most kezdem el. De elfogadták a jelentkezésemet, és most kezdem el a hétfőn. 2-3-ig. Simán összejön. Akkor 2 osztályt elkezdtelek pénteken 1-2 órát. Nem érdekel. Tehát olyan a figyelj, hogy jönnök, hogy jelenleg voltál, szakít fogsz kimondani az ügyületet. Azokat ott veszem, hogy lesz a terület. A többi az nem is nagyon megy a figyeltem, hogy nem úgy veszem, hogy nem mondták, hogy nem az a legnagyobb gond, hogy nem veszed be a vizsgálatot, de kimondjuk a statisztikát. És akkor megy a pontszámok át. Ugyanúgy, mint a pontszámok is mennyi, hogy a különbözeti asszisztens, hogy nem jár, külön pont annak utána, hogy megy egy különben, nem. Talán. De hogy faj a, hogy tudják, hogy megvannak, pontjaim megvannak, akkor azt is van, mert ilyen egymás végig külön tartály, hogy az első kérdében nem rakod le a fizikát, mondjuk ott nem tudok tőlemi a valamelyik szerve. De én is azt mondom, hogy tettük, mert kitúztam az időből, mert azt hittem, hogy ugye vannak részközi, még részlettel. Az részközi tárgyak a kézmény megtől legyen belül, vagy a részközi műtől belül, vagy ezért a kupasztató. De még kiderült, hogy nem pont így működik, csak én azt hittem, hogy így működik, és hogy nem készítettem azt. Feladandót fel, így voltam meg. De még tudok, hogy egyébként mondja, azt mondja, hogy két tárgyak megítem tőlem. Az van. 3 éve. Acs király. Nem, azért mert most a kényszerű tárgyakat csak abban a szemeszterben tudod tűzelni, amit el tudsz szóval, hogyha a kényszerű szemeszterben tudod a következő téli életet. Nem tudod felvenni a nyári. A vizsgálatot, hogy nem szerint, akkor több tudod venni a nyári szemeszterben. Mert itt a nyáriban elszerint, akkor a következő téli életet. De a részközi tesszük. Aztán mindig csak akkor, amit volt, amit a kutatással. De itt. Nem. Különbözött, hogy a mindenkinek megnézni, utána az összes többi már nem tudom, hogy ilyen. Sok különböző ki volt. De van, ez olyan az, ahogy én lerakom azt a 6-ot, mert egyik van, akkor már megbírják már írni, hogy kb. A 6 vagy 7-8 tanszer, hogy már nem lesz a technikus, hanem már a gépkőt is, meg az a részről is. Nem jár. Nem, most van annyi van, hogy csak a negatóra igazod, a negatóra nyilvett akarsz lenni, akkor azok a tárgyaid alapozó szinten megtalálnak, hogy legyen. De mivel nincs meg, ez mikor a szintán megfogodod, hogy fel akarsz lenni. Na most nem olyan nagyon beszélések azok a tantárgyak, nem azt, hogy így vagy most ennyit elbenézik, akkor így vagy a hűtjelt, hogy mit tudom én, feladandók a színásban, hogy meg polipó, rajzolgottál dolgot, azt is tudom, hogy mi volt egy ilyen különbözet, hogy volt ilyen, hogy tudja számolni, hogy összehasonlítasz valaminek a tárgyaira, a tárgyaira. Ilyen baromságnak tűnt. Hát, meg a... Legtöbb szeret volt, hogy veszem egy nyakalkat tűnt, valamilyen tárgyaira, vagy ilyen államlőző számítástól, vagy pedig a műsorban, Nem, ugyanaz, azt is figyelteni, hogy megcsinálnak belőle a két munkát, vagy külön adatot, mind a kettőt, a két, a szertét, a az öreg kis, nem az igazat, hanem ennek a Mindegy, hogy kívül a tulajdonképpen, hogy így eljött. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, jó, tényleg tanítottani azt, amit vagy tanár segéd vagy nem. Az is jó. Megvan a 60 erd egy hónap. Honnan lenne? Beszéltem a postással, aki azt mondja, elkezdve dolgozni, hogy minimum megadja az 53-at. A minimál. Vagy ha hazugat. Nekem azt mondta, hogy meg lesz az 53 000 dinár. Azt mondom, hogy megjött. Nem kapsz 53-at. Ha hazudott, akkor úgy azt hagyom őket. De nem hagyom, hogy kell a két, az a baj. Ez az egész olyan, hogy nem lehet tudni. Azt mondom, direkt úgy van, hogy négy. Szombati napom az biztos szabad. Az biztos odaérek. És akkor az is a kérdés, hogy van ha 3-4, lehet, hogy fél órát fogok ki, és egy pár tantárgyú, egy órát. Nem így van, hogy egy órát. Majd vele rendezem akkor, hogy, lehet, hogy egy óra, egy pár óra fogok járni, van egy óra osztás, hanem többet nem fogok. Többé itt vagyok. És akkor így. És akkor így. Illetve a Gerébe. Magyarországon van, hogy fogadó kínálja a dinamos felesztenyel. Meg aztán, meg közben dolgozik, valahol van ilyen szekényeken előtt. Megtartanak, hogy milyen szekényeket, akkor arra kérnek, hogy árajálat, mert hogyha van benne valami hiba, vagy valami nem, hogy összefed a viszonyat életet. Szóval ilyen, az ilyen így tartani. Ott van ez a postás. A feleznek salterosan nincs már semmi gond, csak tudni. Mert a postán már újabb a mindenki elektronikusan tudni. Megfogják a boltba, elmennek a rótába, oda nyújtsák a számlát, be van fizetve, nagy agyba. Nem olyan, mint régen, hogy sorba áll, ami minden batagság. Változott. Szerinted akkor az 53, szerinted akkor az jó. Pláne, hogyha még ott van, vagy nem mindig szabadjának, akkor szerintem. Ott van, vagyok, csak a beutazás lesz a kérdés itt. Nekem van autóengedélyem, nem is akkor autózok egyet. Vége van, nem annak 3-kor, 2-3-kor. Azt mondták nekem, hogy ha jó lesz minden, nagyon jó kedvük van, akkor elengednek egy órakor is. Az jó. Egy óra, akkor bebrom fejezni, azt mondták. Hagy hazudtak, hideg van. És akkor így. Szombaton is ugyanígy van, vagy szombaton délelőtt van? Nem mondom, 8 óra négy. Reggel 8 óra délután nyílik. De, szombaton, de szombaton. Pénteken meg amúgy délután. 4-től délután 4-től lesz a 8 óra. Akkor simán beérek. Maradtál. Ez... Tét, amúgy, nem tudom, hogy ez a pénz is. Itt a pénz megye. Akárhogy is. És így. Úgyhogy stabilan dolgozom. Nem úgy, mint én, mert fordultam a négy helyen is meg. Nem. És akkor így. Én meg négy helyen már megfordultam. Vigyázni kell ilyen, hogy is írjátok, ilyen falusi környék közvetlen. Soha ne, hogy menj. Fogd a talicskát, vagy az, mert babád a vasat. Úgy adhattam azokat. Volt a másik, a csípőnök volt a topshop, és topshop, a csípőnökot nem nyomtam. Megállapították, hogy nem értik meg a mondat nekik. Nagyon mi a hangom, hogy félnek, megijedtek a vezők. Azt hiszik, hogy zsarolom őket. Jó, mélyen. Így, izgalmas. Na, megyek most, na, te. Nagyon sok szerencsét találtam.

Вот так вот.